राम। यह प्रवचन परमचंद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पोष कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 1952 अनुसार 7 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। काम भरने के तत्पर होने से होता है। पारमार्थिक काम करना चाहे तो इसके परायण हो जाना चाहिए, तब होता है। ऐसे सुन लिया थोड़ी देर और काम लगे कभी जन्म भर बीत जाएगा, नहीं होगा। मानो संसारी आदमी संसार का तो संसार करता ही है, पारमार्थिक काम भी संसारी ले करता है। आप लोग पारमार्थिक बात करते हो और संसारिक काम करते हो, संसारिक में समय ज्यादा इसमें समय कम देते हो, उधर ध्यान ज्यादा देते हो इधर ध्यान कम देते हो, तो सिद्धि कैसे हो? एक पारमार्थिक बात में अन्वय करते सब, सांसारिक काम भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के काम भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ऐसा एक पारायण हो जाए तो उसे लाभ जल्दी होता है। मुख्य आपके काम धंधा आदि वो रहता है, ये गौण रहता है। काम नहीं कर दो काम नहीं चलेगा, रुपये बिना काम नहीं चलेगा, धंधे बिना काम नहीं चलेगा, अरे भगवान बिना काम चलता है, कोई अटकता है नहीं। खुश ले वाली है आ जा तो ठीक है, ये बच्चा है ये भी ठीक है, ऐसे काम नहीं होगा। काम मुख्य यही है, सांसारिक काम करते परमात्मा प्राप्ति के लिए और सत्संग पारमार्थिक प्राप्ति लिए, एक ही बात हो जाए तो हो जाए काम, तत्परता भी कैसे होगा? एक ही काम करना है। पुरजाया के घर में चिड़चिटा आदि मच्छर आदि बहुत हो जाए, खटमल तो मारना चाहिए कि नहीं, मान पाप लगता है, बिल्कुल पाप लगता है, मारना क्यों पड़ता है? हम भी तो घर में ही रहते हैं, मार उड़ के आकाश में रहते हैं क्या? हमें तो कुछ मारने काम पड़ना ही पड़ता है, मारना ही पड़े, कोई नियम थोड़ा ही। हम रहते तो घर में ही, हम भी कहाँ रहते हैं? चिड़चिड़ा भी होता है, खटमल भी होते हैं, मच्छर भी होते हैं, मच्छरों में धुआं वाला लगा देते हैं कई बार, मैं उसको भी मना करता हूँ, मच्छर मूर्छित हो जाते हैं उससे, बहुत धुआं करते हैं ना उससे, भाग जाते हैं, मर जो भाग दी गया मूर्छित हो जाते हैं, मर भी जाते हैं पीछे, तो वो तो भाई हमारे लगा देते हैं कि भाई। और तो याद को नहीं बने जनता मारने का, इनको मारना नहीं चाहिए भाई, प्रायश्चित के लिए मारे उसका प्रायश्चित नहीं होता है, जानकर प्रायश्चित कर लेंगे उसका प्रायश्चित नहीं होता, हो जाए पाप तो उसका प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित कर ले मारो पहले फिर प्रायश्चित कर लेंगे, जब नियत खोटी है उसका प्रायश्चित का, उसका प्रायश्चित कैसे होगा? पारमार्थिक मार्ग में चलना तो सब काम पारमार्थिक करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें पारमार्थिक उन्नति न हो, और झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ये तो करते ही तो काम करना ही पड़ता है, ये तो करते ही है, मच्छर कुमारी यही कर दे वो कर दे तो करेंगे, तो पारमार्थी दी कैसे कहाँ है? पारमार्थ बात होने पर ये बात नहीं होती, परमात्मा पारायण होने पर नई नई विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है, माल मिलता है ऐसे मुझे उन्नति की लग जाए, जैसे बद्रीनाथ जावे तो पहाड़ आ जाते हैं, जंगल आ जाते हैं, फिर आते ही जाते हैं, इस तरह से परमात्मा की तरफ चलो तो संसार से विमुख हो जाते हैं, संसार का काम भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा काम परमात्मा की प्राप्ति के लिए, व्यापार भी परमात्मा प्राप्ति के लिए, घर बार बच्चों का पालन पोषण भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सब एक उद्देश्य बन जाता है। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है तो समुद्र तक एक ही बात है, दूसरे नदी नाला झरना सब मिलते जाते हैं, वो एक धन में जाती है, गंगा जमुना में जाती है, ब्रह्मपुत्र जैसे बहुत बड़े बड़े नदियां मिल जाती है, गंगा जी बन जाती है, सब गंगा जी माते गंगा जी ना हो जाता सबका। तो जैसे वो गंगा जी के प्रवास जो सब काम भगवान की प्राप्ति का ही हो जाए तब काम मानता है भाई, सच्ची बात है। एक आसुर और एक बार एक आस विश्वास, एक राम घन से आदमी चातक तुलसीदास, चातक जैसे दूसरा जल पीता ही नहीं बसा बरसा के सिवाय, इस तरह से बात हो तब काम मानता है। श्रद्धा मान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, श्रद्धा मान को ज्ञान मिलता है, पर श्रद्धा की पहचान तत्परता, तत्परता की पहचान संयत इंद्रियता, श्रद्धा हो जो तत्पर जाएगा, तत्पर हो तो इंद्रिया भस्म हो जाती है, अभी तो मन भस्म नहीं है, इंद्रिया भस्म नहीं है, ये भस्म नहीं है, ये शिकायत होती है, तो कहा श्रद्धा वाली बात नहीं हुई, एक मिनट लग जाओ है क्या, अब इतना जीवन गया संसार के लिए, अब बचा हुआ जीवन भगवान में लगा दो तो क्या है, संसार का काम तो देख लिया, काम धंधे भी देख लिया, रुपये भी कमा लिए, भोग भी भोग लिए, ये बदन तो अनुभव आएगी, अब एक पारमार्थिक काम करो, अब ये करेंगे भाई, संसार का काम भी परमात्मा के लिए, परमात्मा का काम परमात्मा के लिए, सत्संग भी परमात्मा के लिए, व्यापार भी परमात्मा के लिए, घर का बाल बच्चा का प्रश्न पूर्ण भी भगवान के लिए, एक लक्ष्य बना लो सब बन जाएगा, और संसार काम काटकेगा नहीं, संसार काम बिगड़ेगा नहीं, वो तो आप साफ होता है, अब होगा पारमार्थिक काम तो करने से होगा, मनु संसार का निर्वाह तो प्राप्ति की प्रधानता है, और परमात्मा की प्राप्ति जिज्ञासा की प्रधानता है, केवल जिज्ञासा उद्देश्य परमात्मा की तरफ ही चलता हूँ, इसकी प्रधानता है, वो आप साफ नहीं होगा, और ये संसार का आप साफ होगा ही, प्राप्त पहले रचा पीछे रचा शरीर, तो उसी चिंता क्यों करे, बजरे से रघुवीर बनवाना भजन करने वाले, तो खास काम है मनुष्य शरीर, इसीलिए ही है सब दूसरी भोगियों नहीं है, देवता पशु पक्षी भूत प्रेत पिशाच गाय भैंस भेड़ पकड़ी सब भोगियों नहीं, देवता भी ये भी नरकों की भी सब भोगियों नहीं है, साधनियों नहीं है, ये कर्मियों नहीं बनाया, कर्म यहाँ कर फिर भोगे दूसरी जगह, कर्मियों नहीं साधन नहीं, ये मौका अभी है, इसी समय है, ख्याल में आती नहीं क्या करें, पारमार्थिक काम में तत्परता से लग जाए तो व्यवहारिक चीजें विशेष आती है, भोग ज्यादा मिलते हैं, भोग भोगने की इच्छा नहीं है, अनुकूलता की इच्छा नहीं, अनुकूलता की चीजें अधिक मिलती है, अनुकूलता चाहने वाले व्यक्ति अनुकूलता नहीं मिलती है, ऐसी विशेषता है, अलौकिक विशेषता, विशेष विशेषता। कल आपने बताया कि मन बुद्धि और प्राण शक्ति अलग है भगवान से, और गीता में ऐसा आया है कि इंद्रियों में मन मय हो, विभूति में आया है कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, और आपने बताया कि शरीर मन बुद्धि प्राण अलग है, नाशवान है, भिन्न है, तो ये भगवान तो मैं हूँ तो इसका थोड़ी भी चेतन है, भगवान ने तो मृगानंद मृगेन्द्र सिंह को अपना रूप बताया, संपूर्ण हरण करने वाले में मृत्यु मैं हूँ, मृत्यु भी भगवान ने अपना रूप बताया, तो मृत्यु लानी चाहिए, सिंह सदा मृदों से भगवान है, भाव दूजा है वो तो अर्जुन ने मूल में प्रश्न पूछा है केशु केशु भावेशु चिंत्योसि भगवान, कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूं। तो वह मुख्य बात है, ये में चिंतन करने की बात है, वो चीज का महत्व थोड़ी उसमें। हरेक समुदाय में जो विशेषता दिखती है, यदि यदि विशेष जो जो विशेषता दी गई, बलवान दी गए, श्रीमान दी गए, वहां तू मेरे अंश से उत्पन्न हुआ जान, मानो उसमें संसार का महत्व नहीं है, मेरा महत्व है। इंद्रियां है, बिना मन काम नहीं करती, मुख्यता मन की है, मुख्यता है जो मेरा स्वरूप है वो। अब देख रहे हैं सामने, और मन और देखे तो सामने आदमी से पता नहीं लगेगा, आप मन सत्संग में है बिचार शब्द में शब्द का पता नहीं लगेगा। ऋषिकेश देखा है मैंने, बातें करे गीता जी का हर शब्द होता है, देवी गीता जी कई दिन सुनते ही नहीं था, गीता जी का शब्द गंगा जी का शब्द हो रहा है और सत्संग कर रहे हैं, बात देव गंगा जी का शब्द होते तो सुनी जाएगी नहीं। तो इंद्रियों के इंद्रियां बिना मन के काम करती ही नहीं, शब्द तो आता ही है कान में पर मन लगा है उधर सुनते ही नहीं। तो ये मुख्यता है मन की, वो मुख्यता तत्व भगवान का स्वरूप है, वो उसका चिंतन भगवान का करना चाहिए, मन मानी थोड़ी करनी है। केशु केशु भावेशु चिंत्यो सी भगवान माया बताइए, किस भाव से कौन सी बात कही है। तो मन भगवान में लगाओ, भगवान का मन है तो अपने मन में क्यों रखो, अपना क्यों रखो, भगवान का मन है थे अपना मन हो तो बेईमानी हो जाएगी ना। आपको उसके अनुसार हम अर्थ करें तो भगवान का मन भगवत स्वरूप है, अपना मन करते हो तो भगवान की चोरी करते हो। भगवान का चिंतन करो, जितनी विभूतियां सब चिंतन के लिए है, और चिंतन के लिए है फिर विश्व भगवत स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं को तो सब जगह ईश्वर रूप है, तो मन ही क्यों है, सब जगह ईश्वर रूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं को जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो, सब परमात्मा स्वरूप वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभा, वो महात्मा दुर्लभ महात्मा है, सब वाली परमात्मा साक्षात स्वयं परमात्मा है। बहिरंत भूता नाम असर्म परम, जितने प्राणी उनके बाहर भगवान है, भीतर भगवान है, प्राणी में भगवान है, बहिरंत भूता नाम और चरम असर्म से चर अचर सभी, दूर से दूर नजीक से नजीक सब जगह परिपूर्ण परमात्मा ही परमात्मा है, तो सब जगह परमात्मा ये देखो आप, सब जगह परमात्मा देखो, चिंतन करो, परमात्मा है सब, परमात्मा है सब में, परमात्मा है सभी, परमात्मा है सभी परमात्मा के है, ये मन कोई सब में परमात्मा है सभी परमात्मा में है, और सब समय सबसे अतीत भी परमात्मा है और सभी परमात्मा है, इस विचार से पकड़ लो, ध्यान दिया नहीं ध्यान दो, मानो सब में परमात्मा है एक, और सभी परमात्मा में है दो, और सबका मालिक परमात्मा है, सबका सूर्य प्यारे परमात्मा है, और सबसे अतीत परमात्मा है, और सभी परमात्मा है, इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो ले लो, पूर्णता हो जाएगी। परमात्मा की मुख्यता कर लो, एक किस तरह से देखो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहते हैं, परमात्मा ही है, एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या क्यों करता है, हत्या करता है परमात्मा थोड़ी मानता है ना, तो हत्या करने वाला मानता है ना, हत्या होने वाला मानता है, पर हम मानता ही नहीं। मैंने तो मान्यता की बात कही है, दुनिया सब काम करे परमात्मा मानकर कौन करता है, ये तो साधकों की बात है, संसार की बात थोड़ी है। साधन करना चाहे तो ये पांच बात बताई। साधकों चाहते ही नहीं, वो तो भेड़ बकरी की तरह है, पशुओं की तरह है। मनुष्य रूपेण मृगास्तरन्ति, मनुष्य रूप से पशु है वे। बेमाता ने सांसो पड़ियो चलो मनुख रूप एक डंडो घड़ियो, बेमाता ने सांसो पड़ियो। खास मारवाड़ी भाषा है। बेमाता ने सांसो पड़ियो जो मनुख रूप एक डंडो घड़ियो, लगाती थी सींग और पूंछ, लगाती डाटी और मूछ, भूल गई। तो उनकी बात थोड़ी है, वे क्या करते हैं, क्या करते हैं पशु, क्या करते हैं, कोई पूछ कर करते हैं, इसे सलाह से करते हैं। पशुओं से बहुत नीचा, मनुष्य ऊंचा काम करे तो बहुत, देवताओं से ऊंचा, अरे बिना जाने पशुओं से बहुत नीचा, बहुत नीचा। पशुओं से मामूली नीचा नहीं है, ज्यादा नीचा। पशुओं ने जितना संयम है इसके संयम नहीं है। वे गर्भपात नहीं करते बेचारे, तो ऋतु आने पर ही बारह महीना एक महीना उसमें ऋतु है, जो बारह ही महीना उसे पात करेगा। ऐसा राक्षस भी नहीं है, राक्षसों से नीचे आज मनुष्य, राक्षसों से नीचे असुरों से। राक्षस मंत्र मानते थे, देवता मानते थे, तपस्या करते थे, उससे सिद्धि प्राप्त करते थे। आज देवता को नहीं मानते, मंत्रों को नहीं मानते। आज तो बस आज तो यही है, राम रमण योर उद्धव, राम रमण योर युद्ध। राम जी और रावण का युद्ध, राम जी रावण इस ठेर वन युद्ध उनका ही था, जो आज के ही है और है ही नहीं कोई। किसी के साथ भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, असुर है, क्या कहे इनको, कोई उपाय नहीं, हमारे पास शब्द ही नहीं है। ऐसे नीचे जा रहे बहुत ही ज्यादा। पशु नाराज हो जाए, मनुष्यों को कहते थे पशु हो तो पशु नाराज हो जाए। पशु तो पाप भोग करके जा रहे हैं मनुष्य जन्म की तरफ, मनुष्य पाप के जाते हैं नरकों की तरफ, चौरासल की तरफ। गति कैसे हो रही है, गति पशु पक्षी भूत प्रेत प्रेस सब परमात्मा की तरफ जा रहे हैं, परमात्मा मनुष्य की तरफ, मनुष्य की तरफ, और मनुष्य जा रहा है नरकों की तरफ, चौरासल की तरफ। इस वजह से बुरु भल पास नरक करता था, दुष्ट संग धन दे जाता। नरकों का अच्छा है कि नरकों में पाप नष्ट होते हैं, दुष्टों से पाप पैदा होते हैं, तो नरकों से नहीं चाहे। नरकों में सब शुद्ध होते हैं और मनुष्य अशुद्ध होते हैं। नरक भोगने से आदमी शुद्ध होता है, जीव शुद्ध हो जाता है, राज अशुद्ध हो जाता है। पर नरकों से नीचा, पशुओं से नीचा, राक्षसों से नीचा, क्या कहे कुछ नाम नहीं आता। बड़ा भयंकर अपना रूप सही कर रखो, भाव मान अपना जो आप हो, अपना सत्ता है, हूँ मैं हूँ, उसमें अपना स्वरूप हूँ है, आपका स्वरूप है सत्ता। तो असत के बीच मत फंसो, असत से ऊंचे उठ जाओ। वो रहता रूप सही कर रखो, बहता शगन में रहता है, रहता है सो रहता है, नत्ता न्यारा वो रहता है, रहने वाला एक परमात्मा है। इस तरह भी ध्यान होना चाहिए। मनुष्यता के लिए दो बात ही खास होती है, भगवान की तरफ चलना और संसार की सेवा करना। कहीं तो संसार एक परमात्मा दो है इसके सामने, तो परमात्मा तो भजन करना, याद करना, वो संसारी सेवा। संसार से सुख की इच्छा, आराम की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा महान पतन करने वाली। इस वास्ते भेद पर भूलो मत भाई। अजामिल की बात कर रहे हैं, अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लिया तो उसकी मुक्ति हो गई, तो यहाँ जितने बैठे हैं तो इतना भगवान का नाम लेते हैं तो इनकी मुक्ति हो जानी चाहिए। अजामिल में अंत में नाम लिया, अंत में नाम तो मुक्ति हो ही जाएगी बिल्कुल, फिर आभार तो करोगे नहीं, अंत में ले लेंगे, कभी नहीं ले सकेंगे, ये भरोसे मत रहना भाई, बड़ी खतरा की बात है। अरे अंत में नाम लिया है उसके बाद क्या हुआ याद है तो बताओ, अजाम क्या किया अंत में नाम लिया फिर क्या किया बताओ, वो भाई बोलो जो बोलता था पूछो, अजामिल ने अंत में नाम लिया फिर क्या हुआ बताओ, आप ही बोल रहे क्या, हाँ तो आप बताओ क्या हुआ है नहीं? तो पता नहीं तो क्यों पूछना चाहिए, पता हूँ पूछो ठीक है, ये तो आदमी में फजीती होती है ना थोड़ा, इज्जत सुन डरो इज्जत रहो थोड़ी है। वो वहां से फिर वो जमदूत चले गए, गया फिर गया हरिद्वार भजन किया 6 महीने के तब पीछे पीछे मरा बताओ, अब भागवत सुनने वाले आप भागवत मरा नहीं हो, जमरे दूत आए तो नाम लेने से भगवान के पास शब्द आ गए, पार्षद भगा दिया वो जी गया, फिर वहां सब चल दिया हरिद्वार। बोलो भाई भागु सुनवा बताओ, मेरी बात गलती है तो बताओ भाई, तो फिर ये चलने सुनने वाला ये भी जाओ हरिद्वार अभी तो अजमेर फिर हो जाएगा कि नाम तो सुन ही लिया हरिद्वार जाना बाकी रहा तो मिला एक चाबुक का तोड़ा घटे जन जीण लगा में घोड़ा, और क्या घटता है बताओ, चाबुक का एक टुकड़ा मिल गया, मिला एक चाबुक का तोड़ा घटे जीण लगा में घोड़ा, घोड़ा लगाम जीण घटता है और तो कौन घटता है और तो सब है नाम ले और हरिद्वार जाओ फिर अजामिल हो जाओगे, ये बात है भाई, सिद्ध हो जाए पर सर्व चले तो यहाँ पर बिल में जाए तो सिद्ध हो जाए, वहां टेढ़ा पर चले नहीं भाई, इस बात भगवान तुम जो सिद्ध हो जाओ भाई टेढ़ा पड़ा काम चलेगी टेढ़ी चाल दी सीधी चाल चलते देखती परमात्मा प्रवेश हो जाएंगे। सरल स्वभावन मन कुटिलाई, सरल स्वभावन मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष दाई, कैसी बढ़िया बात, ऐसे चलो ऐसा जीवन निर्मल जीवन हो जाए, शुद्ध जीवन हो जाएगा, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाए, भगवान की तरफ चलो, यही तो बात कही है आज, बात यही बताई कि दिन बहुत दिन हो गए तो तत्परता से यही तरफ चलो भाई, नाम सुन लिया भाव चलो हरिद्वार करो भजन, अगर यहाँ रहते हुए भी करो भजन ही, और नफा और नुकसान और ठीक और बेठीक और मान और अपमान और बुखार और ठीक हो कुछ भी हो, अपने भगवान की तरफ चलना है साहब, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के हो ना भवन बुहार, ले जाओ सच्चे हृदय से देखो, फिर चिंता मत करो संसार काम तो चलेगा आप शाम चलेगा, और संसार काम बढ़िया चलेगा, एक भगवान की तरफ हो जाने से संसार का काम बढ़िया होता है, धान नहीं धीणो नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन मिले सब थोक, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हरि नाम भजा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है सगरो, हरि नाम भजा सब काज सरे परमार्थ स्वार्थ है सगरो, स्वार्थ भी सिद्ध होगा परमार्थ सिद्ध हो जाएगा, लौकिक चीजों में मिलेगी परमार्थ भी मिलेगा ही, लौकिक भी शुद्ध हो जाएगी, आप इतने बैठे हो कोई चाहता नहीं उसको देना चाहते हो तो ज्यादा चाहने वाले देते हो, हर एक आदमी चारण दे तो चोरों को डाकुओं को दान करना चाहिए, वे बेचारे लोगों को मार देते हैं, इतनी चारण है उनके, तो उनको दान करना चाहिए। क्यों भूखे को भोजन देना है, पैसे को पिलाना, ऐसे धन चाहिए उसको ध्यान चाहिए, चोर है डाकू है उनको देने की आती है मन में तो त्यागी को देने के मन में आती है, तो देने के मन में आवाज जब चीज ज्यादा मिलेगी, लेने में मन में आवाज ज्यादा मिलेगी चीज तो संसार की इच्छा मतलब संसार ज्यादा मिलेगा, इच्छा करो तो भागेगा, संसार की इच्छा करोगे तो संसार भाग जाएगा, इच्छा नहीं करो तो संसार पीछे दौड़ेगा।